بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Tunaendelea darasa zetu za tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim, tukiwa bado katika suratul Ma'arij, sura ya 70 iliyoko katika juzuu ya 29 yenye aya 44. Jana tulisoma mpaka katika aya ya 28. Tutaanzia hapo mpaka mwisho wa sura hii insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akizitaja sifa za wanadamu na namna wanadamu wengi walivyo, au namna walivyoumbwa watu, kisha akawatoa katika sifa hizo mbaya waumini wenye kuswali, akazitaja na sifa zao, illa almusallin, ila wenye kuswali, ila wale wenye kuswali tu, ila wenye kuswali tu, alladhina hum ala salatihim daimun, ambao wao kwenye swala zao ni wenye kudumu, walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum, na ambao kuna katika mali zao haki maalumu lisaili, kwa ajili ya mwenye kuomba, wal mahrumi, na asiyeomba, mwenye kunyimwa kwa sababu haombi, walladhina yusaddiquna biyaumiddin, na ambao wanasadikisha, wanaisadikisha siku ya malipo, walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun, na ambao wao adhabu ya Mola wao ni wenye kuiogopa, inna adhaba rabbihim ghayru ma'mun, kwa sababu hakika adhabu ya Mola wao si ya kujiaminisha nayo. Kisha akaendelea kutaja sifa zao, akasema subhanahu wa ta'ala, walladhina hum lifurujihim hafidhun, na ambao wao tupu zao ni wenye kuzihifadhi, walladhina hum lifurujihim hafidhun, na ambao wao tupu zao ni wenye kuzihifadhi, illa ala azwajihim, illa kwa wake zao, illa ala azwajihim, illa kwa wake zao, au ma malakat aymanuhum, au waliomilikiwa kwa mikono yao ya kuume, au ma malakat aymanuhum, au waliomilikiwa kwa mikono yao ya kuume, fa innahum, hakika wao, ghairu malumin, si wenye kulaumiwa, ghairu malumin, si wenye kulaumiwa, faman bitagha waraa dhalika, na mwenye kutaka kinyume cha hayo, faman bitagha waraa dhalika, na mwenye kutaka kinyume na hayo, faulaika humul aadun, hao basi hao ndio wenye kuvuka mipaka, faulaika humul aadun, basi hao ndio wenye kuvuka mipaka. Aya hizi tatu zote zinaelezea jambo moja, kwamba walladhina hum lifurujihim hafidhun, na wale ambao tupu zao ni wenye kuzihifadhi, ay amma harrama Allahu, kuwacha yale aliyoyaharamisha Allah, wa hadha wasfun lahum bil iffa, na huu ndio wasifu wao wa kujichunga, walimsaki anil fawahishi, na kujizuia kufanya mambo machafu. Huu ndio wasifu wao. hawafanyi hayo illa ala azwajihim, isipokuwa kwa wake zao. Ay almubahati biaqdi nikah, wanawake wenye kuhalalishwa kwa aqdi ya nikah. Azwaj ni jamu ya zawj, na pia inasemwa zawja bitai, wa huwa fasihu, wa yujma'u ala zawjat, zawja zawjat, zawjatun zawjatun, na zawjun azwaj, zawjun inakuwa kwa azwaj. Kwa hiyo isipokuwa kwa wake zao wa ndoa, au ma malakat aymanuhum ay asrari, au wale waliomilikiwa kwa mikono yao ya kuume, yani masuria, masuria wao. Fa innahum, hakika wao, ghairu malumin, si wenye kulaumiwa wakiwa wata waendea wake zao au masuria wao, basi wao hawatalaumiwa. Haithu wadhau shahwa fima abaha Allahu ta'ala, kwa vile walivyokuwa wameweka matamanio yao pale mahali alipopahalalisha Allah, hali ya kuwa ametukuka. Kinyume cha hivyo, faman yabtagha waraa dhalika, na mwenye kutaka kinyume na hayo au kinyume cha hayo, kwa maana akataka kinyume, waraa ma abahahu Allahu min azwajati wal mamlukati, akataka kinyume na hivyo alivyomhalalisha yeye Allah katika wake na masuria, fa ulaika humul aadun, basi hao ndio wenye kuvuka mipaka. Kwa hiyo katika hadithi hii, katika aya hizi zinaelezea kwamba hifdhul farji min sifatil mu'minin, kuhifadhi tupu ni katika sifa za waumini. Kadhalika annahu la lauma, hapana lawama, ala man istamta'a bima abaha Allahu min zawjatin wa mamluka, kwa kile ambacho mtu yule ambaye amestarehe kwa kile ambacho Allah amemhalalishia kwa mkewe au kwa suria wake. Kadhalika aya hizi zinaonyesha ibahatu alwati bi milki alyamin, uhalali wa mtu kumjami mwanamke ambaye ni mtumwa wake, si wafanyakazi wa ndani, watumwa. Ndio sijakaona khadima yule mfanyakazi wa ndani ni mtumwa, la, sasa hivi hawapo, lakini wakiwepo ni halali kwa wanaume, kwa wale watumwa ambao wanawamiliki. Na hii hukumu ni khas birijali, kwa maana mwanamke akimiliki mtumwa wa kike basi ni halali yake, na sio kwamba mwanamke naye akimiliki mtumwa wa kiume basi ni halali kwake, la. Hadha hukmun khasun birijali, ili lifahamike hivyo. Kadhalika aya zinaonyesha wujubu hifdhi alfarji min nadhari alghairi, wajibu wa mtu kuhifadhi utupu wake, yani uchi wake, usionekane na mtu mwingine, awe ni mwanamme au mwanamke, au mtoto mdogo. Haifai wewe kuonyesha utupu wako kwa mtu mwingine, illa ala zawja wal mamluka, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ihfadh auratuka illa min zawjatika au ma malakat yaminuk, hifadhi utupu wako usionekane isipokuwa kwa mke wako au suria wako, yani yule ambaye amemilikiwa kwa mkono wako wa kuume. Ama mtu mwingine ni mamnuu, kama kaona kwamba ni wanaume tu mkavua nguo zenu mkao mkouchi, la, mkenda kuoga mtoni, mkaoga kisimani, mkaoga wapi, mkaingia bafu pamoja, la yajuz dhalik, ihfadh auratak. Bali hata kama ikiwa hakuna budi wewe kufua nguo zako, basi sema bismillah ili majini wasikuone. Sio kwamba uko peke yako, basi wavua nguo zako utembea wenda huku ni mazima uko hakadha, la yajuz alistihya min Allah wa min almalaika. Kadhalika ayati zinaonyesha tahrimu listimtai wanadhari lima ada zawja, ni uharamu wa mtu kustarehe na kutazama asiyekuwa mke wal mamluka. Ni haramu mtu kufanya starehe, kustarehe kwa utupu wake kwa asiye mkewe wala kwa asiyekuwa mamluka wake, suria wake. Kwa hiyo tahrimu listimna, inazalikana katika hili uharamu wa watu kufanya istimna. Istimna ni kujitoa manii mwenyewe, awe ni mwanamme au mwanamke akajichezea mpaka akajitoa manii, haramu. Ni haramu kwa mujibu wa aya hii. Yani aya hii inazungumzia sura zote za mtu kustarehe kwa utupu wake. Sehemu iliyohalalishwa ni kwa hali yake na kwa mtumwa wake. Faman bitagha wara'a dhalik fa ulaika humul adun. Kwa hiyo wara'a dhalik itaingia faisha ya zina, itaingia faisha ya liwat, yani itiyanu dhukurani min alalamin, kuendea wanaume, mwanamke kumwendea mwanamume mwenzake, wal iyad billah, wal bahaim, na kuwaingilia wanyama, ukamwingilia mbuzi, kuku, ng'ombe na wengineo katika wanyama, ni haramu. Kadhalika suala la istimna, watu kujitoa mali, na hili ni jambo ambalo lina madhara kwa afya ya watu katika suala hili la istimna, katika mambo ambayo istahana biha kathiru minan nas, ni katika dhunubi ambazo istahana biha kathiru minan nas, watu wengi wamezipuuzia. Mtu anaweza kujikinga na hili, akajikinga na hili na hili, msimamo, lakini katika swala hili akawa akipata khalwa, akipata faragha kidogo, basi anakuwa jibaliza mwenyewe mpaka mtu anakuwa sasa hawezi kuishi bila jambo hilo, hawezi kuacha. Yaani kesi ziko, mtu mimi siwezi kuacha jambo hili, mimi najitahidi fanya adhkari, lakini kwa hiyo Allah akikupa ibtila katika jambo hilo utajikuta. Bali wengine wako ndani ya ndoa, kashaoa na mke wake, asubiri mke katoka kafanya istimna kwa hali namna ilivyokuwa imemkaa katika mwili wake, ni hatari kwa kweli. Nikisema istimna, si mnaelewa maana yake? Mwaelewa sio? Haya basi, eleweni hivyo. Kwa hiyo faman bitagha wara'a dhalika, na mwenye kutaka kinyume na hivyo kwa kufanya zina, waraa dhalika kwa kufanya liwat, waraa dhalika biitiyani dhukrani min alalamin, waraa dhalika biitiyani albahaim, waraa dhalika bilistimnai, faulaika hum aladun. Basi hao ndio wenye kupetuka mpaka, hao ndio wenye kupetuka mpaka. Nasalu Allah taala yahfadha furujana. Kadhalika anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, na wale ambao amana zao na ahdi zao ni wenye kuzichunga. Walladhina, na wale ambao li amanatihim, amana zao, wa ahdihim, na ahdi zao, ra'un, ni wenye kuzichunga, wanachunga amana wanazopewa, hawazitumii vibaya, hafidhun, fala yakhununa wala yanqudhuna wala yaghdirun, hawafanyi khiana wala hawavunji ahadi wala hawafanyi ghadri. Kwa hiyo hawadhulumu mtu. Na amanati hapa tashmalu amanati shar'i, amana za kisheria, wa hiya takalifu shar'iyya, ni mambo ya kisheria yaliyokalifishwa. Kama ni swala ukazichunga, ni amana. Kama ni zaka ukaitoa vile inavyotakikana, ni amana. Kama ni saumu ukaifunga inavyotakikana, ni amana. Kwa hiyo amana za kisheria zote unazichunga. Kama ni ilmu ukaichunga katika misingi yake, ni amana, ukaifikisha kwa wanaostahiki. Ile elimu uliyopewa ni amana, watakiwa uifikishe kwa wanaostahiki. Inna Allaha ya'murukum antuaddu al-amanati ila ahliha. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni nini? Kuipeleka amana, kuifikisha amana kwa wenyewe. Kwa hiyo utakachopewa wewe katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ni mutaaddia, neema zinazotaaddi kwa wengine, kama ni mali au ni ilmu au ni mansab, ichunge amana hiyo, ifikishe kwa wenyewe. Kinyume cha hivyo utakuwa umefanya khiana, umefanya khiana. Kwa hiyo chunga amana, usimamizi ukipewa wa familia, chunga, itekeleze amana, wasimamie watu wako kwa uadilifu, wape miongozo ya sawa sawa, usimamizi ukipewa kwenye kijiji au kwenye shule, kwenye maahadi kama hivi, simamie jambo fulani, kuwa mwaminifu, chunga amana. Kwa hiyo amana za kisheria na amana za watu katika amanatu al-ibad, usiwakhini watu. Kadhalika wa ahadihim, na ahadi zao, na kuchunga ahadi, asema ra'una, ni wenye kuzihifadhi. Walladhina, na wale ambao bishahadatihim qa'imun, ushahidi wao ni wenye kuusimamia. Walladhina hum bishahadatihim qa'imun, na wale ambao ushahidi wao ni wenye kuusimamia. Ayatuna bishahadati, bishahadati ala wajhiha, wanauleta ushahidi kwa wajihi wake. Wala yaktumunaha, wala hawaufichi ushahidi. Wala yaziduna fiha, wala hawaongezi kwenye ushahidi. Wala yankusuna minha, wala hawapunguzi katika ushahidi. Khassaha bidhikri maandirajiha fil amanat liidhami shaniha, Allah subhanahu wa ta'ala amehusisha kutaja ushahidi hapa, kautaja peke yake, pamoja na kwamba huo ushahidi ni katika amana, kwa sababu ya ukubwa wa shani yake. Watu wengi wanapuuzia suala la ushahidi, na watu wanakuwa hawana uadilifu kwenye ushahidi. Atatoa ushahidi wa uongo ili amtetee jamaa yake, atakataa kutoa ushahidi wa kweli kwa sababu utamkandamiza jamaa yake. Bwana, ardhi hii ni ya nani? Mtoa ushahidi, ah, wajua mimi sikuwepo, mimi. Anaanza kuzunguka zunguka, hataki kutoa maelezo yaliyonyooka, kwa sababu maelezo na ushahidi ulionyooka utamkandamiza jamaa yake. Au anatoa maelezo ya uongo ili amkandamize mtu mwingine. Shahada tuzuri anatoa, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kwa watu watakiwa watoe ushahidi wa kweli wa haki, wasimamie kwenye ushahidi. Kwa katika sifa za waumini, walladhina hum bishahadatihim qa'imun, na wale ambao kwa ushahidi wao, ambao ushahidi wao ni wenye kuusimamia. Kisha akamalizia tena kusema walladhina hum ala salatihim hafidhun, na ambao juu ya swala zao ni wenye kuzihifadhi. Ukiangalia mwanzo kabisa pale, illa almusallin, katika wale waliotajwa kwamba ni watu wabaya wa kupenda kulalamika, wa hala idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manua, akasema illa almusallin. Sifa ya kwanza alladhina hum ala salatihim daimun, akataja sifa nyingine mpaka akafikia mwisho. Alipomaliza akasema walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, akarudia tena swala la swala, na wale ambao juu ya swala zao ni wenye kuzihifadhi. Ay yuaddunaha fi awqatiha, wanaziswali hizo swala katika wakati wake. Wa yurauna arkanaha, na wanazichunga nguzo zake. Wa wajibatiha, na nyajibu zake. Wa sunanaha, na wanazichunga vile vile sunna zake. Wanaswali kwa khushur. Sasa iftataha sifati almu'minin bilmudawamati ala salati wa ikhtatamaha bilmuhafadhati alayha tanwihan, kwa ajili ya kuishiria bishaniha, jambo lake kwamba swala jambo lake ni kubwa. Fa innaha a'zamu alibadati fi alislam, ameanza na swala akamaliza na swala. Alladhina hum ala salatihim daimun walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, kwa sababu ya idhamu ya shani ya swala. Mu'mini wa kweli hapuuzi swala yake. Akasema ulaika, hao wenye sifa hizo, fi jannatin mukramun, watakuwa katika pepo ni wenye kukirimiwa. Ulaika hao almutasifuna bisifati aljalila, hao wenye kusifika kwa sifa tukufu, fi jannatin, watakuwa katika pepo, mukramun, wenye kukirimiwa. Fayukrimuhum rabbuhum dhul jalali wal ikram bijamii anwai al ikram wal in'am, atawakirimu wao mula wao dhul jalali wal ikram mwenye utukufu na kutukuza atawakirimu wao kwa aina zote za ukarimu, za ikram na in'am. Kwa hiyo fi jannati mukramun khabaran lismi al-ishara ulaika fi jannati mukramun, hao watakuwa katika pepo. Mukramun, wenye kukirimiwa, pia ni khabari ya pili. Sawa. وأخبروا باثنين أو بأكثر أو واحد كهم سرات الشعراء. كل خبر بينيز نبالي فجأة جمع يا أمانات تسمى والذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم لأماناتهم جمع يا أمانة راعون وعهدهم راعون جمعت الأمانات والشهادات كذلك لاختلافها زي ما كسامي زي فما جمع وكسامي أمانات زيكو أين نيجي كبسة نشهادات زيكو أين نيجي كبسة وشهيد زيكو أين تفوت تفوت نأمانة في الفيل زيكو كتك أين تفوت تفوت كويو لكثرة أنواعها جمعت بسم لأماناتهم سامع. Alipomaliza sasa kutaja habari ya waumini wa kweli waliosalimika na habari hizo zilizotajwa na sifa mbaya zilizotajwa, akaanza kutaja habari za makafiri. Sema fama lilladhina kafaru, lakini katika rasmi ya msahafu ikatenganishwa allam فصلت اللام الجارة اتباعا لرسم المصحف فمالي الذين كفروا لكن اللام للام الجارة فمالي الذين فما للذين كفروا نتوزع كتاتيسيكا هي لي فمالي هي نين ولك لكن لما للام لام الجارة يبقى كتك الذين ساو لكن فصلت اللام الجارة اتباعا لرسم المصحف الى رسم المصحف يكون لنا سواء فما بس ولا نيني للذين كفروا ولامباو مكفروا قبلك مبلياكو مهطعين هل يكون وين كوكبيا وانا نيني هوا وانا نيني هوا وامباو مكفروا وكيما مبلياكو لوين كوكبيا فما قبلك أي عندك لظرف مكان حال من الذين كفروا مهطعين وين يكون هراكا أو نافرين وين يكون كمية لحال يبيلي اسم موصول ما بال هؤلاء الكفار الذين عندك نئبي حالي يهاوى مكفار وليكم بلزاكو مسرعين نافرين عنك ني وين يكون هراك وين يكون كيمبيا ويو ولا كيمبيا كوانيني يعني مكافير اذا سمعوا كانوا اذا سمعوا الايات ولكون بوزيسكيا ايه والمواعظ ولكون بوزيسكيا موعظه من النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وفروا ولا كفروا ولا كيمبيا كما يقول الله تعالى فما لهم عن التذكره معرضين ونانين هوا موعظا يكيبوزا كيكمبيا كأنهم كان كما واو حمر مستنفرة كما في البوندا وين يكوشنبوكا فرت من قسورة ونوم كمبيا سيمبا فرت من قسورة قسورة سيمبا الإمام السيوطي يقول سانيا مدينة سيمبا بعد الكتاب أكبت مدينة 106 سيمبا أنا مدينة 106 au zaidi katika vitu vyenye majina mengi katika lugha ya Kiarabu, mojawapo ni simba na upanga. Upanga una majina mengi sana. Kwa hiyo miongoni mwa majina ya simba yaliyotajwa kwenye Qur'ani ni Qaswara, simba. Sasa hawa wana nini? Wanakukimbia wewe wakikuona na mnyo kisikia mauidha tayari ushaanza kusimama, wanakimbia wanachanguka. Kaannahu humurun mustanfira, kana kwamba wao ni punda wenye kuchanguka. Humurun ni jamu ya himari, wenye kukimbia farat min qaswa, ndo kama hii sasa. Wanadini hawa wanakuambia wanakukimbia wewe